السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. بعد أشكر الله سبحانه وتعالى Allah ambaye katujalia kuingia katika mwezi mtukufu Ramadhan wa mwaka huu wa 1440 Hijria. Sababu kuna wengi katika Waislamu wametamani kufika katika Ramadhani kama hii, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawachukua. Mimi na wewe si chochote wala si lolote, wala hakuna kile ambacho tumempa Allah subhanahu wa ta'ala ili tufike katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, isipokuwa na tawfiki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa insha Allah ta'ala tajitahidi katika mwezi huu wa Ramadhani tuzungumzie baadhi ya mambo yanaambatana na swaumu katika wakati kama huu, kabla ya kuanza kusali sala ya tarawih. Na mwanzo kabisa katika kuzungumza, ni lazima tutambue swaumu. Sote tuna swaumu, kila mtu anafunga, ima iwe Ramadhani au swaumu za sunna, lakini ni vizuri mtu afunge anajua kile anachokifunga taarifu yake ni nini. Sisi kama Waislamu leo tunaweza kuulizwa, wewe unafunga, sio kama Waislamu hauli, umeacha kula, kwa hiyo swaumu ambayo unaifunga maana yake ni nini? Mtu anaweza kutaka kuuliza hivyo, au mtu ambaye si Waislamu, wewe umefunga, umeacha chakula, umeacha mambo yako, ina maana gani jambo kama hilo? Kwa hiyo swaumu tutaanza kuizungumzia pointi ya kwanza, taarifu siyam, taarifu ya swaumu. Huwa fi lugha al-imsak, swaumu katika lugha ya Kiarabu ni kujiziwia. Kwa swaumu katika lugha ya Kiarabu al-imsak, kujiziwia. Mtu anaweza kujiziwia kwa mambo mengi sana. Mtu anaweza kujiziwia kwa kuzungumza, anakuwa ameswaumu. Mtu anaweza kujiziwia kwa kufanya maasi, ni swaumu. Kwa hiyo swaumu katika lugha ya Kiarabu imekusanya neno al-imsak, bi maana kujiziwia. Kama kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa mama yake Nabii Isa alayhi salatu wasalam. Wakati mama yake Isa alipokwenda kule akajifungua mtoto, aliporejea sasa akajua tu kuwa watu wataanza kumsema vibaya. Huyu alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa ni mwanaume. Sasa leo anakuja na mtoto. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akayajua haya kuwa ataambiwa Maryam alayhi salatu wa salamu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia atakofika huko, watu wakaanza kumsema, faquli inni nadhartu au inni nadhartu lirrahmani sawma wa lam ukallim al-yawma insiya. Maryam walipoanza kumwambia vibaya watu, mbona sijui umejifungua mtoto bila ya mwanaume, bila ya ndoa, hali yako alikuwa anajifanya kuwa mcha Mungu sana, aliwaambia aje, inni nadhartu lirrahmani sawma, mimi nimeweka nadhiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kufunga, falam ukallim al-yawma insiya, leo sizungumzi chochote. Kwa hiyo hili kukaa kwake kimya ikawa ni swaumu, bimaana amejiziwia na kuzungumza. Kwa hiyo katika lugha ya Kiarabu neno swaum ni kujiziwia. Sawa? Wasiyamu fi shar'i, ama swaumu katika sheria ya Uislamu, ni maana yake nini swaumu? Huwa al-imsak an shahawati al-batni wal-farji, ni mtu kujiziwia kutokamana na matamanivu ya tumbo lake na matamanivu ya nini, ya farji, ya tupu yake. Mtu anapofunga mchana wa Ramadhani anaziwia matamanio ya tumbo, hali hanywi, azungumzi maneno machafu, yote yanaendana na hayo. والفرج na vile vile anazuia tupu yake hakutani na mke wake hakutani na mume wake mambo kama hayo sawa mi muslimin mumayyiz au mukallif kwa kila muislamu ambaye anatambua mukallif ambaye ameshafika wakati wa kubaligh kwa kila muislamu ambaye kishabaligh ni lazima akwe kufanya nini kufunga au muslimatin mumayyiza au mukallif au mukallafa au muislamu hakiki ambaye anatambua ameshabaligh vile vile ni lazima naye kufanya nini kufunga ha au mukallifa tuahiratin min alhayd wan nifas lakini mwanamke awe ametoharika kutokana na hedhi na nifas mfano mwanamke amezaa leo ramadhani ikaingia damu ya nifasi haijakauka huyu astahili kufunga mpaka damu ikauke vile vile mwanamke ambaye yuko katika hali yake ya kike vile vile hastahili kufunga mpaka atoke katika hali ile kisha baadaye atalipa zile ambazo amefanya nini amekula fima baina tulu alfajr ila ghurubi shamsi biniyati biniyati atakharubi na vile vile saumu hiyo inaanza wakati alfajiri inachomoza alfajiri kichomoza anajizuia na mambo haya kula kunywa kuingilia mke wake eh na vile vile yule ambaye yuko tahara katika wanawake anajiziwia kuanzia wakati jua linachomoza mpaka wakati jua linachomoza hadi jua linapozama kwa nia ya kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hana swaumu yule ambaye kuweka nia swaumu za sunna unaweza kutia nia hata asubuhi unamka asubuhi umekosa chai mimi nafunga lakini swaumu ya Ramadhani nia inawekwa usiku na nia sio mpaka uitamki kuamka kwako na kula daku tayari ile ni nia. Kwa nia mtu anaiweka usiku swaumu ya Ramadhani au swaumu ya faradhi. Nia anaiweka usiku. Ama hukumu swaumu Ramadhani? Hukumu swaumu ya Ramadhani. Nipi hukumu ya swaumu ya Ramadhani? Je, ni sunna mtu akifunga ta au asifungi? Nipi hukumu ya swaumu ya Ramadhani? Wa swaumu Ramadhani fardun wajibun. Saumu ya Ramadhani ni faradhi ya wajibu. Ni lazima mtu kufunga Ramadhani. Kufunga saumu ya Ramadhani ni lazima. Sawa? Wa ruknu min arkani al-Islam. Bali Ramadhani ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Wal aslu fi wujubihi al-kitab wa sunna wal ijma'. Na asili ya kuonyesha uwajibu wa saumu ya Ramadhani imepatikana katika kitabu na sunna za Mtume sallama na makubaliano ya Waislamu wote. Amma al-kitab. Amma wajibu wa saumu ya Ramadhani katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa qawlu Allah Ta'ala. Ni kauli yake Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum. Kutiba ay furida. Allah anawaita waumini anasema ya ayyuhalladhina amanu. Enyi mlioamini kutiba alaykumus siyam mmefaradhishiwa kufunga mwezi wa Ramadhani mmefaradhishiwa kufunga swaumu hii kama kutiba alal ladhina min qablikum kama ilivyofaradhishwa au ilivyofaradhishwa kwa wale waliokuwa kabla yenu lengo nini la'allakum tattaqun ili muwe wacha Mungu kwa swaumu hii ya Ramadhani ni faradhi kwa Muislamu kila Muislamu ambaye yuko na afya njema mwanamke ambaye ametoharika na damu zile za upungufu ni lazima afunge saumu hii ya Ramadhani ni wajibu kwake kisha Allah akasema ayyama ma'dudat na saumu ya Ramadhani ni siku chache za kuhesabika tu leo tumeanza moja Ijumaa itafika tumemaliza tano insha Allah kama Allah atufikisha kisha tunaanza moja Ijumaa itakuwa tano tumemaliza ni siku za kuhesabika kisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa huruma yake akasema فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى فعده من ايام اخرى اما yule ambaye atakuwa ni mgonjwa sasa ramadhani imeingia ni mgonjwa au yuko safarini ni lazima ale zile siku ambazo amekula atazilipa katika masiku mengine فعده من ايام اخرى atazilipa katika masiku mengine na kuna baadhi wanachoona sana bali hadithi zipo si imani sana mtu kufunga kwa safarini unakuta mtu kwa safari ndefu itafunga na Allah subhanahu wa ta'ala kisha mpa ruhusa. Kwa unapokuwa katika safari ndefu, kula. Ili ruhusa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa? Kwa hiyo al-aya. Kwa hiyo hii katika kitabu inatuonyesha kuwa ni wajibu kwa Muislamu kufunga kama jinsi Allah subhanahu wa ta'ala alifaradhisha kwetu na kwa umma zingine zilizotangulia. Tayyib. Amma as-sunna, ama saumu ya Ramadhan katika sunna. Fa fi sahihain an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bunya al-Islam ala khamsin. Mtume anasema Uislamu umejengekwa kwa mambo matano. Bunya al-Islam ala khamsin. Uislamu umejengekwa kwa mambo matano. Shahadati an la ilaha ila Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jambo la kwanza Uislamu umejengekwa kwa kushahidia kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na kuwa Muhammad sallama ni mtume wake. Hii ni nguzo ya kwanza ya Uislamu. Na mtu hawi Muislamu mpaka awe na shahada hii. Wa iqami swala, na nguzo ya pili ni mtu kusimamisha swala. Wa itai zaka, na kutoa zaka. Wal hajj, na nguzo ya nne ni kuhiji. Wa sawmi Ramadhan, na nguzo ya tano ni kufunga mwezi wa Ramadhan. Haya ni mambo ambayo yamejengeka na Uislamu. Na hii ni kuonyesha kuwa Mashia ithna asharia sio Waislamu. Katika hadithi ya Mashia wenyewe wanakuambia bunya al-Islamu ala khamsin. Uislamu wa Mashia wakasema katika hadithi yao Uislamu umejengekwa na mambo matano. Wakasema ala swala. Mnasikia umejengekwa kwa sala. Wa zaka na zaka. Wa sawm na sawm. Wal hajj na hija. Wal wilaya. Wilaya ni kukubali utawala wa maimamu zao 12. Ndio. Bali imamu waka ulizwa, na ni nguzo ipi iliyokuwa bora kwa hizo, akasema al-wilayatu afdal. Kuamini utawala wa maimamu 12 ni bora kuliko nguzo zote. Kwa hivyo ukichunguza katika nguzo za Mashia, shahada hakuna, na mtu aweze akawa Muislamu mpaka awe na shahada mbili. Shahadatu an la ilaha ila Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ndio maana mtu anapoingia katika Uislamu, jambo la kwanza unamtamkisha shahada. Sasa hili kuonesha kuwa kuna tofauti kati ya dini ya Uislamu na dini ya Mashia. Allah subhanahu wa ta'ala waongoze. Kwa hiyo katika sunna imekuja swaumu kama hiyo, na ni moja katika nguzo za Uislamu. Mtu akivunja nguzo hii anakuwa amevunja nguzo moja katika nguzo za Uislamu. Wa ajma'a al-muslimun ala wujubi siyami shahri Ramadhan. Na vile vile Waislamu wote wanaochoni wote wamekubaliana kuwa mwezi wa Ramadhan ni wajib, ni lazima. Mwezi wa Ramadhan ni lazima kwa kila Muislamu ambaye aliyokuwa na afya njema. Isipokuwa kwa yule ambaye anaumwa au safarini, vile vile kwake ni lazima. Kwa sababu gani? Atakula, lakini baada ya Ramadhan lazima atalipa. Baada ya Ramadhan ni lazima atalipa siku ambazo amezikula. Kwanza umetoka hapo kwa safari kwenda mbali, unazuka kaa kule safari na usifungi, uko umeshafika. Unaruhusiwa kula na uko kule kule. Umetoka hapo umesafiri safari ndefu umeshafika huko. Na uko hiyo safari yako labda umeenda kibiashara utarejea nyumbani. Kwa hiyo umepewa ruhusa ya kwenda huko, ukifika ule ule mpaka utakaporejea nyumbani, ukifika nyumbani ndio uendelee na swaumu. Kisha baada ya Ramadhan uzilipe zile ambazo umekula. Na vile vile kama uko mgonjwa unakula, ukipona zile ambazo umefanya nini? Umekula utazilipa. Vile vile mwanamke katika damu ya nifasi au ya haidhu, vile vile ikiingiliwa Ramadhani ikiingia iko katika hali hiyo, zile siku atazila, alafu baada ya Ramadhani atafanya nini? Atazilipa. Kwa hiyo insha Allah Taala tutakuwa tunakumbushana kitu kidogo mambo ambayo yanahusu swaumu katika mwezi wa Ramadhani. نكمل الله سبحانه وتعالى تثبتش كالسنة أن تقتلنا يبارد ناس. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم. جزاكم الله خير.